23 su sata. Sova Info. Sveučilište u Rijeci raspisalo je danas 4 natječaja za dodjelu rektorovih nagrada u ovoj akademskoj godini. Rektorova nagrada za studenta volontera, nagrada za studentski aktivizam, nagrada za studentski stručni, znanstveni ili umjetnički rad te nagrada za sport. Prijave se primaju do 5. travnja na web stranici sveučilišta. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je konferencija Future Featuring Marketing u organizaciji Katedre za marketing i Centra za karijere. Konferencija se sastojala od 3 dijela: panel predavanja, predstavljanja studentskih projekata i poster druženja. Više o konferenciji rekla nam je pročelnica Katedre za marketing, profesorica Ivana First-Komen. Glavna svrha događanja bila je da na neki način zaokružimo ono što smo radili tijekom 2017. godine, odnosno pozvali smo sve poslovne subjekte s kojima su studenti tijekom nastave na kolegijima s Katedre za marketing izrađivali određene projekte gdje su ili pomagali poslovnim subjektima u nekakvim njihovim izazovima ili radili istraživanje tržišta za njih ili na neki drugi način im pomagali u realizaciji njihovih poslovnih ciljeva. Mnogi studenti danas su bili nagrađeni za uspješno odrađene projekte u sklopu nekoliko kolegija na diplomskom studiju. Predstavnica ekipe koja je osvojila najviše priznanja, Martina Novak, rekla nam je kako se teorija i praksa spajaju. Raditi s pravim poslovnim subjektima je super, odmah ta važnost seminara koje mi radimo i projekta na koje mi radimo se poveća, pa ih onda i mi shvaćamo ozbiljnije, ali isto tako vrlo nam je drago vidjeti da smo uspjeli nekome pomoći u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva. Jedan od poslovnih subjekata za koje su studenti radili projekt bio je i Tomislav Pancirov, digitalni nomad koji se specijalizirao za lifestyle poduzetništvo. Istaknuo je koliko je kroz fakultet bitno imati praktično znanje. Poslodavci već očekuju gotov paket kada neko dolazi k njima na razgovor za posao. Ako si ti pokrenuo svoj vlastiti neki projekt, napravio svoj blog, napravio kampanju za svoj blog, osmislio nešto što nije nikad otišlo u javnost, to je sasvim nebitno. To pokazuje to praktično znanje. Je to iskustvo i to pokazuje da si spreman otići korak dalje i napraviti nešto. A takav proaktivan stav svi želimo u svojim firmama. Uvođenje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada novi je projekt Grada Rijeke i HNK Ivana Plemenitog Zajca, koji je s 85% sredstava financiran iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o eksperimentalnom projektu u Riječkoj kazališnoj kući, u ansamblu 5, kojeg će činiti mladi s teškoćama u razvoju u dobi od 15 do 25 godina. Kroz kulturno-umjetničke aktivnosti steći će potrebne vještine i radne navike za rad u kazalištu. Vremenska prognoza za sutra kaže pretežno oblačno uz dulja sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Kroz dan će jugo sve više slabjeti, a najniža jutarnja temperatura biti će od 8 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna između 12 i 18. Sovu Info čitala i uredila Dora Vujnović. Slušali ste Sovu Info.